wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Chyba ze 100 lat tego nie słyszałem, a być może i Państwo również. No to dobre, na dzień dobry dziś, dobre przypomnienie. Mochiba, dziś w budziku na dzień dobry. Dzień dobry, a zestaw muzyczny, jak podglądam, no, na razie szczegółów nie będę zdradzał, ale taki, że 4 minuty po godzinie 4. I try to run, I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Singing revive.

już pozamiatane po wszystkiemu. I jak to szybciusieńko? Och, można by powiedzieć, panowie, no co z wami? Ostatnio dobrze było, ale teraz no, różnie to. Rodzynek w dzisiejszym gronie. Mam zdradzać wszystkie szczegóły? No to zdradzę. Pan Robert, kierowca wielokołowca, pozdrawia z Głogowa. 17 stopni, niebo czyste. Może będzie piękny dzień. Pozdrawia nienormatywnych. Pan Robert, kierowca wielokołowca, w pierwszym sygnale SMS-owym. Brawo. No i to rodzynek w żeńskim gronie. Jako pierwsza mailowo dziś pani Iwona z Nysy. 12, nie pada. No i nadzieja, że wczorajsze burze wylały już całą wodę. Od jutra urlop, czyli trochę wolności. Ciepłe pozdrowienia od pani Wony z Nysy, wlewające nadzieję na lepszą pogodę dla tych, którzy na urlopie. Tak dziwnie jakoś od środy. No ale dobrze, tak też przecież urlop jest ważny. Pani Wona jako pierwsza dziś z Nysy mailowo. No i telefonicznie pani Krystyna z Olsztyna, olsztyński kormoran, też pozdrawia wszystkich jeszcze nieśpiących, już nieśpiących. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za życzliwość o poranku, za dobre słowo i za obudność niezmiennie. Pani Krystyna jako pierwsza dziś z Olsztyna odezwała się telefonicznie. No i co, panowie, do roboty, bo wczoraj jakoś tak... Ach, a dzisiaj poprawka. No więc mam nadzieję, że będzie jutro jeszcze lepiej na środowe czy szybkie. Sporo osób może się załapać, a liczymy na męskie grono, bo ostatnio jakoś tak... No dobrze, już nie będę zachęcał, ale lista obudności dziś otwarta. Jeśli tylko podpis i parawka, to szybciusieńko. Temperatura, warunki drogowe, bo i te wieści pogodowo-drogowe zbieramy niezmiennie. 16,5 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego dnia już za chwileczkę. Just 21 minut po godzinie 4. W trójkowym budziku Huberfonik, a w Państwa radioodbiorniku Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Perfekt. Jak zwykle, perfekcyjnie. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy i sobie, i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Z bonusem. 21 lipca 1773 roku papież Klemens XIV ogłosił likwidację zakonu jezuitów i mnisi wówczas musieli oddać posiadłości ziemskie, przejść do innych zakonów. Rok 1773. Z kolei w 1816 urodził się Paul Julius Reuter, niemiecki wydawca, założyciel jednej z pierwszych agencji informacyjnych. Zmarł w 1899. W 1923 urodził się Mieczysław Poznański, operator filmów animowanych, współzałożyciel studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. To właśnie on wraz z bratem Zdzisławem był operatorem pierwszej serii filmu animowanego Bolek i Lolek. Zrealizował ponad w sumie 200 filmów, m.in. Porwanie Baltazara Gąbki, Reksia czy Przygody Błękitnego Rycerzyka. Klasyka polskiego filmu animowanego. Autorstwa m.in. właśnie Mieczysława Poznańskiego. On to zmarł w roku 2006. A jeszcze jedna data. W 1938 Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. To było 82 lata temu. kilka dat na teraz, więcej z kalendarza muzycznego, a sporo dziś dat, już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Tak tylko zapowiadałem, że muzyka dziś będzie, mam nadzieję, sporo się działo za sprawą państwa sygnałów, także tych pierwszych pogodowych. No bardzo się cieszę. Podpisy na listę się obudności, również tej pogodowej. A pan synoptyk o tym, że od Wysp Brytyjskich po Półwysep Bałkański na pogodę wpływa klin wyżowy. Nad resztą kontynentu dominują niże. No i rano na wschodzie Polski oddziaływać będzie jeszcze zatoka z frontem. W godzinach około południowych odsunie się ona poza wschodnią granicę Polski, a za frontem stopniowo napływać będzie klin wyżowy z nad Wielkiej Brytanii. No i napłynie chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie. 4:30. Sprawdzamy w szczegółach prognozę na dziś. No i dziś też będzie się chmurzyć. Rano miejscami na wschodzie i na południu kraju, a po południu także na północnym zachodzie przelotnie popada. W Karpatach i na wschodnich krańcach możliwe burze. A wiatr północno-zachodni umiarkowany. Nad morzem dość silny, w porywach w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie z tego wczorajszego, jeśli dobrze pamiętam, 1001 hektopaskali dziś dobije w południe w Warszawie do 1005 hektopaskali. A na termometrach dziś temperatura wyrównana od 18 stopni nad morzem, 20 na Suwalszczyźnie, 22 w centrum i na południu do 24 stopni. Najwyższa temperatura dziś, odpoczywamy od upałów na wschodzie. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can breathe like they do. Nothing can give a breakthrough. So deeply when I'm not medicated. So I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Alanis Morissette. A pamiętają Państwo Alanis Morissette jak w filmie? A to może opowieść na inną okazję. Za 25 minut piąta. Sygnały od Państwa. Miałem się poprawić. Od Panów, bo Panowie się poprawili. Bardzo dobrze. Pan Jurek, żeglarz, również na słuchu. Powiało ostatnio. Powiało. I bardzo dobrze. Żeglarze zdaje się zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Biegacze już na starcie. Nie powiedziałbym, że w blokach startowych, bo to biegacze długodystansowi i tak dziesiątki piątka, piętnacha na śniadanie. Taką wtorkową dyszkę wciągnąć dla pana Adama z Jarosławia, który teraz urlopowo w Kopalinie. Też wystart punktualnie o 4:44, to już za chwilkę. 15 stopni. Trochę wieje, jak to nad morzem. Ale jeżeli chodzi o chmury, to wyraźny brak. Biegający pan Adam z Jarosławia zgłasza swoją obudność i na słuch dziś plan na szybką wtorkową dychę. No mówiłem i wraz ze wschodem słońca ulubionej 4:44. Taki to wystart będzie. Pan Stefcio z Mielca jest z nami. Przypomina, że dziś z kalendarza świąt ostobliwych Światowy Dzień Tartych Buraczków. Nie świętuję, bo nie lubię, pan Stefcio. Kto lubi? Ręka do góry. A kto nie lubi? No do owsianki może na śniadanie nie bardzo pasuje, ale rzecz jasna później, podczas obiadu, do obiadu, jak znalazł. Żelastwo, zdaje się, zawiera chyba to tarte, to takie to rude, czy tam różowe, czy tam buraczkowe. No, w każdym razie bardzo dziękujemy za podpowiedzi. Kto to w ogóle wymyśla? Z kalendarza świąt osobliwych, Dzień Tartych Buraczków. Nigdy bym na to nie wpadł. Pan Wojtek Lodziarz też jest z nami. Słońca bez końca życzymy. Ach, to poprawnie marketingowo. Słońca bez końca, pan Lodziarz. W Rawiczu 11 stopni. Paka na pewno zamknięta. Z pozdrowieniami dla pana od pogody. No dobrze, za chwilkę do pogody, do informacji drogowych też będziemy powracać. Krajał krawiec skórę nad moją. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. No proszę, jaka ładna klamerka.

Jack Buck i piosenka mobilizacyjna na początek tejże szybkiej wtorkowej dychy. Wystart pana Adama i tak sobie myślę, przynajmniej pamiętając z jakichś tam zajęć biegowych, z treningów, żeby na początku spokojnie, spokojnie, żeby nie rwać, to nie zawody, to nie jakieś tam mistrzostwa czy igrzyska olimpijskie. Spokojnie, spokojnie. No to po 3 minutach to już mamy prawie tam 0,5 kilometra na liczniku. Dobrze jest. A 10 kilometrów to już właściwie z górki. Sygnały zagraniczne, nie tak odległe, ale jednak za granicą. Od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, o tym, że prawie bezchmurne niebo w Wiedniu i 18 stopni. Bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną także panu Markowi, który to z kolejarskimi pozdrowieniami przy śniadaniu przed trasą na Lubań Śląski. Na to zielone na drugiej fotce, jak patrzę w kabinie. No dobrze, dobrze, panie Marku, my sobie pożartowali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Aha, pan Marcin również z nami w Chorzowie plus 16 i pochmurno i co? I hop na rower i do pracy, tak pisze pan Marcin. Dziś trasa widokowa Rabka Czarny Dunajec przez Zawoje. Ach, ma się te widoki przez okno. Pięknie, zazdrościmy i pozdrawiamy, rzecz jasna. To nam się podoba, taka właśnie, a nie inna korespondencja z dokumentacją fotograficzną albo wprost z wyobraźnią. Sygnał także od pani Kingi z Lubelszczyzny, a ja sobie wstaję, jeszcze tylko często leniwe te pobudki, no, ale buziaki dziś dla wszystkich i dobrego dnia. To wtorkowo pani Kinga z Lubelszczyzny podsyła także i taki życzliwy sygnał o poranku. Chwilkę po wschodzie słońca. Króciutkie sygnały także te SMS-owe z pozdrowieniami z Ćmielowa na przykład. Pan Zbyszek, dziękuję za wczorajszą korespondencję dotyczącą kury i kwoki. Na dzień dobry także pan Leonard z Wielkopolski, również z nami. Słuchacz Trójki od zawsze, budzika od lat. Pierwszy meldunek dziś. Serdeczne dzięki. Meldunek także z Cysterny, trasa Czersk-Gdańsk, temperatura 12, niebo czyste i dobrego dnia życzy pan Tomek, szofer z Zafajery Cysterny Gdańskiej. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Gdyby były jakiekolwiek informacje drogowe, na bieżąco będziemy państwa informować, a państwo mogą informować pozostałym o tym, że już są obudzeni, już na nogach, a takie wieści zawsze nas cieszą. Mieliśmy pozdrowienia od braci kolejarskiej, a pewnie, że tak, to my brać kolejarską odpozdrawiamy za 9 minut piąta. Jeśli to nie był towarowy, to bileciki do kontroli, proszę. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji, znieczulenia. Yeah. Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest... To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji, znieczulenia raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie kolejarze od pozdrawiają i pan Marek również na posterunku czujnie. Gorąco pozdrawiamy i również przyjemnej pracy życzymy. Meldunek o tym, że jeszcze więcej wiosny mamy. Z każdym dniem słońce, 16 stopni. Dziecko w szortach oficjalnych z kantem. W szkole już było po dwutygodniowej przerwie. No i człowiek zaraz idzie zrywać cytryny. Proszę bardzo, drugi raz w tym roku będzie herbatka z cytrynką, a jutro dokumentacja fotograficzna pięknego, słonecznego dnia, gdzie dnia przybywa. Gdzie? W Christchurch, w Nowej Zelandii, gdzie pani Iza właśnie z nami spędza te wtorkowe popołudnie i wieczór. S8, okolice Rawy Mazowieckiej, już bliżej naszego kraju raju. Delikatna mgła i 15 stopni, to od pana Sebastiana. I jeszcze z nocki, tylko godzinka pracy, potem do domu. No i Olka zaprowadzi do pracy, do przedszkola. Można i spać, to pan Tomek ze Oświęcimia zdradza swoje, no nazwijmy to plany po pracy, te wczesno, bardzo wczesno poranne. Również przyjemnego poranka życzymy. No i pani Agnieszka z Młodocina. Młodocin pod Radomiem niedaleko. Młodocin wielki, z tego co pamiętam. Ale ten wielki Młodocin jest tym mniejszym Młodocinem. Mniejszy od większego. Jakkolwiek zamglony tam, że właśnie. Oj, nie chcę się wstawać, nie chcę. Pani Agnieszka prosi o mocniejsze uderzenie. Tak sobie myślę, czasami na przekór to taką pościelówę redaktorek puści, że aż się odechciewa. Już w ogóle wszystkiego, nie tylko wstawać. Ale czasami jak tak porządnie przyłoi, to jest... No, gramy. Aż miło posłuchać za 4 minuty 5.